ci sunu dars tawhid bi ñuy def suba gu jot ci kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mu mel ni dañuy dalloo téere bu bees, mbind mu bees, muy alqawaidul arba. Sunu borom kat ñi ngi koy sant ci xéewalam yu bari yi nga xamante ni nii mi ngi ñu koy defal, ndax may nañu kat ñu tàmbalee taalimu sibyaan dal di koy jeexal ci tawfiqam. Bañ ca noppee ñu dal di dugg ci al asilatu wal ajwibatul jaliya fi l aqidati l islamiya, dal di koy jeexal ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala. Waaye bañ ca noppee ñu dal di dugg ci sharh al usul athalatha, dal di koy jeexal ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala. Ñoo ngi nii nag di tàmbalee téere bu bees, mbind mu bees, waaye tamit mu tombeek ñu ngi dugg ci li nga xamante ni nii moom mooy weer bu bees ak at bu bees, ma ngoog muy weeru Muharram, muy weeri tam xarit. Ñuy ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu ci maanaam ak sottal, defaral ñu ci sunuy mbir àdduna ak alaxira, nangul ñu sunuy góorgóorlu, waaye barkeelaluñu sunuy mboolem yëngu-yëngu. Di ko ñaan mbind mi ñu tiim di ko jàng ak di ko jàngale, mu defal ñu ci barke, defal ñu ci tawfiq, nangul ñu ko, wërsëgal ñu ci ak jëfe, waaye xéewalal ñu akuk sellal ak dëgg ji toppandoo sunu yonant Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bu ko defee kon dañuy daldi jàll rek ci téere bi muy al qawaidul arba'a, wala bok sharh al qawaid al arba'a bu Cheikh Fawzan hafidhahu llahu ta'ala. Bu ko defee ñu tàmbale ci yaxu téere bi comme nañ ko daan defee. Bismillahi rrahmani rrahim, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Ma ngoog borom téere bi ci yaxu téere bi mu ne ginnaaw bismillahi rrahmani rrahim, mu ne asalullah alkarim, maa ngi ñaan sama borom mi nga xamante ni nii mooy aji tedd, rabb al arshi al azim, moom mi nga xam ni mooy borom arash bu rëy bu màgg bi, an yatawallaaka, mu méngoo say mbir, yor say mbir, taxaw la, jàppale la, dimbali la fi dunya ci àdduna, wal axira ak àlaxira. Wa an yajcalaka, maa ngi koy ñaanit mu def la mubaarakan, nga nekk ku barkeel, aynama kunta, foo mën a nekk rek nga nekk koo xam ni ku barkeel nga. Wa an yajcalaka, maa ngi koy ñaanit mu def la mimman, nga bokk ca ña nga xam ni ida utiya shakar, buñ ko joxee, bu ko boroomam defalee ab xéewal, shakara mu sant. Wa ida butuliya, suñ ko nattoo, sabara mu muñ. Wa ida aznaba, su defee bàkkaar, rëcc-rëcc ak njuumte ba tàbbi ci bàkkaar, istaghfar, mu jéggalu. Mu ne fa inna haulaa ithalaatha, gis nga ñetti mbir yii sa borom jox la nga sant, nattu ñëw nga muñ, tàbbi ci bàkkaar jéggalu. Mu ne ñetti mbir yii unwaanu saada, mooy mandargay texee. Loolu mooy mooy yaxi téere bi. Bu ko defee nag ñu dugg ci charxa bi. Cheikh Fawzan mu ne qawaidul arba'a ab téere la boo xam ni ka ko bind mooy Cheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mu ne ab téere la nag boo xamante ni nii à part la, léegoo-léeg nga fekk ko ci biir usulu salaasa, tekkiwul ni benn téere la déedéet ñaari téere la bu boobaa. Mu ne dañ koy moolee noonu ngir lan? Ngir mu nekk loo xamante ni day wasaaroo ba egg ci loxoy ndonga yi. Mu ne al qawaid, manam turu téré bi al qawaid al arba'a la tuddu muy ñenti règle yi les quatre règles mune nak batu qawaid ci arab jam'u qa'ida mom moy lan mom moy pluriel qa'ida mango qawaid buñ ko waxe moy ay règle yu bari qa'ida buñ ko waxe moy ben mune wal qa'idatu qa'ida nak hiya moy al aslu alladhi yatafarra'u anhu masail kathira aw furu'un kathira qa'ida bu ko ara waxe moy ciosan li nga xamanteni ni daf cey bawo daf cey bankaso ay masail yu bari ay masale yu bari lay eumbe day nek ben règle bo xamni day eumbe masale yu bari di ci delu wat lolu moy qa'ida mune wa madmum hadhihi alqawa'id al-arba' allati dhakaraha ash-shaykh rahimahullahu ta'ala ma'rifatu at-tawhid wa ma'rifatu ash-shirk mune xamal ni nak téré bi moy qawa'id al-arba' limu eumb nga xamni borom téré bi mom la ci tuddu diko jangalé diko léral moy lan xam deugantan tawhid xam deugantan bokalé mango ndax légolé ñu xawa am touti ngeulumte ci bokalé ak ci tawhid mango motax da fay laaj mu nek lo xamanteni ni des koy faram faccé ba mu leer ci ñun mango légolé ñu am ak naxu go xamni sheytaane daf ñukoy nax muy piège sheytaane muy ñun julit nga yaakaar ne yow bo juddoo ci islam rek jeexna yow mëno tabbi ci bokalé dedet njumte gënul reey lolé ngok yaangi fekk ci alquran sunu borom nan wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñoom gëmuñu seen borom ludul ne ña ngay bokalé kon gis nga amna luñu gëm ci borom bi tabarak wa taala waye amna fuñu bokalé loolu bayiko xel waye kadhalika delu watal ci musa ak ay nitam ñu gëm musa top musa and ak mom fir'auna jog di dal ci kaw musa di len mbugal ndax gëm giñ gëm musa ñen ñi mu len di ray bañu recc ci ñom ci sañjuk fir'auna ndax fir'auna dak na len ba ci geej gi sunu borom musal len ñom ñu recc ñukoy gis di ci tek seen bet fir'auna dugg ci geej gi sunu borom labal ko ci bir geej gi ñu ci tek seen bet diko gis bañu jallé ci geej gi nak xolal la xew sunu borom mu ne wajawazna bi bani isra'il al bahra fa ataw ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون خولال لولي خولال جوجي جف سنون بورم مونة بما لين جيني چه جيج موچل لين چه سين نون بوبو دي فرعون راوال لين نيو جال رك جس او نيت يو خمين تني ني نيغا يور بين خرم ور خرم گنگو فان کو منگو نخيم ور خرم گا sunu borom ne deggal lañ wax ñu ne ay musa wutal ñu yalla jo xamanteni ni comme yalla ñi la yalla jo xamni dañ koy gis diko ray di ci beureungu diko diiw di ci takka yu deme non mu nek lo xamni lu concret luñ mëna tek seen bat cey musa ne len ni ah lool li ngeen wax de wax ngeen wax yi reer wax ik sankute man ko ñi lañuy def ni de lu ab julit wara dañ talula ñi lañuy def ni de ak neen la ngo mo ndax keneen kudul sama borom mi nga xamni moma bind len muccel len legi ci sen non mom la len di outal ngeen di ko jaamu te mom moy ki nga xamanteni ni mo len gënaat le ci kaw nit ñi xolal ji jëf rek kon gis nga ne bul naagu ben yoon bokale dafa lendeum lol ngo fa lendam kon bayil xel bu baakha bax ne da nga war di fagaru di nemat sey jëf di ko xolaat di ko ciambar bala nga ci tabbi ngok rot na ci ay texte yu bari akuk lan akuk xuppe akuk bayilo xel ci bokale ni mu nekkelu sew lolu bayiko xel kon dal téré bi lolu la lay jangal nga xam deugantan sew sewik bokale ak sew sewik tawhid bu ci défé ci ay règle yo xamanteni ni dang koy jël diko mëna appliquer fu nek ngir nga mëna am gog ak ragné mu ne kon téré bi lum lay jangal moy ma hiya al qa'ida fi tawhid lan moy règle bi ci tawhid wa ma hiya al qa'ida fi shirk lan moy règle bi ci bokalé mu ne ndax lan ndax ñu bari ci nit ñi yatakhabbatuna fi hadhain al amrayn dañuy lambat ci mbir mi xamuñu luy tawhid deugantane dinañ ko xam ci généralité ni rek bokale tam ñu xam ko ci généralité ni rek waye nak faram faccé ya da ngay gis dañ ci daano da ngay gis ko xamni mën na khutba ma sha Allah tawhid sunu borom tawhid la diglé tafsir al qur'an gis nga waye bo lambé ndig la nga fekk fa ay pétaw bo lambé ndig la nga fekk fa ay bejjeul gis nga ko bo lambé mbag ya nga fekk fa ay yakh mu tak yoyé nga xamanteni ni ha lem ci djublu moy sakku ngimbal sakku mucc ci luddul sunu borom tabaarak wa ta'ala kon xam nga ne koke degut alquran koke xamut luy tawhid koke xamut deugantan lan moy bokale mu ne kon ñu bari ci nit ñi dañuy lambatu rek ci tawhid dañuy lambatu ci maana tawhid dañuy lambatu ci maana bokale ku nek diko firé na mu deppok la nga xamni moy sa banex mago mu ne waye nak la war ci ñun ñep moy ñu delu wat ci sunuy pass pass delo ko ci alquran ak sunna ngir pass pass bobu nek pass pass bu wer pass pass bu muccu ayib ndax lan day nek lo xamni dañ ko jele ci alquran ak sunna yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne rawati na nak ci ñaari mbir yu mag yi muy lan tawhid ak lan ak bokale mago mu ne xamal ni nak borom tere bi règle yi mu tuddu gelewuko ci bopam wala ci xalaatu bopam comme niko ñu bari di defé xamni dañuy lambatu rek di tégal nit ñi ay doxalin ak ay règle yo xamni ci seen bop lay joggé mu né dédé mako waye mu né xamal ni su féké yow ab ndonga nga bu jang alquran nga jang sunna yonent bi da gis né règle yi mu jël mi ngi ko jëlé ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jaar jaar yonent bi té lolu buñ duggé ci biir téré bi dina lèr ndax lu ci nek rek mang koy wër mang koy tek ci tektali alquran ak sunna mu ne kon règle yi soko xamé nga comprendre ko fa iza arafta hadhihi alqawaid wa fahimtaha sahula alayka ba'da dhalika ma'rifata at-tawhid mu ne règle yi soko xamé nga comprendre ko bu baax muy ñent règle yi bu boba nak comprendre tawhid day yomb ci yow tawhid momé nga xamanteni ni kat motax sa borom bind la motax sa borom yoni ay yonent motax sa borom wati ay tire mune way kadhalika tamit da meuna comprendre ba xam li nga xamni moy bokale bokale momé nga xamni moy togn bi gëna reuy nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko wottandiku lo leral mom bokale ni mu nekké danger ni mu nekké lor aduna ak al-akhirah mune kon lolé mbir la mu am solo mago mbir la mu am solo ndax kat sa borom mi nga xamanteni ألزم عليك معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية لأن هذا هو الأمر الأولى والأساس صبر ميغا خامتيني ني مو وارال سي ياو غا خام اتاي جولي اتاي اسكا مبولم خيتو جاموي لي موي مبير ميغا خامني نك موي تيوسان لي موي فوندمون بي موي خام توحيد خام بوكالي ndax julli ak asaka ak aj yoy dañu bok ci jaamu yi nga xamanteni ni la tasihhu idha lam tumna ala asli al aqidati as sahiha wa hiya at tawhid al khalis lillah dañu bok ci xetu jaamu yi nga xamanteni ni duñu wër sa asaka sa julli sa yoy yep du bax tank bawowul tank tabaxoko ci pass pass go xamanteni ni pass pass bu wër la te moy lan kennal borom bi tabaarak wa ta'ala kennal gu set wetch gu wër peng mango muy melni lan ni ngi koy misale ki nga xamni day rot mu jël pagné dem ba ci robinet ba ndaysan ci ji robinet bi tek pagné ba da fay yag rek waye du yobbu kërëm ndox te pourtant dem na roti ni ñepp demé roti waye ñeneen ñi dañoo yobbu ay ndab yu bax ndab lolu nak moy pass pass bi ngay def say jëf say julli say koor say asaka say sarxé dang ka wara def ci ciosan dang ka wara def ci ndab dang ka wara def ci base ci fondement bu bax bo xamni du bënn fenn du yaqku fenn bu ko defé nga mëna duy ndox dal di wogneeku nak delu wat sa kër bu ko defé mbokk yi ñu dal di taxaw fi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ben li ben rectification la ci aya bobé nga xamanteni ni maga suratul a'raf وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون له مانغو دما جوم دالدي واخني يعكفون مانغو لامين بي رج والله المستعان يعكفون له مانغو يعكفون بارك الله فيكم.